kam z olejem rycynowym wydłuża, pogrubia i przyciemnia włoski. Efekty są naprawdę niesamowite. Regenerum. Pełna regeneracja. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Filip Jarek. W centrum Wiednia wieczorem doszło do ataku terrorystycznego. Nie żyje co najmniej kilka osób, kilkanaście jest rannych, obława trwa. Premier Mateusz Morawiecki i minister Adam Niedzielski rozmawiali z ekspertami i przedstawicielami części opozycji o tym, jak dalej walczyć z pandemią koronawirusa. Donald Trump czy Joe Biden? Ameryka wybiera dziś prezydenta. Trwa obława po serii zamachów w Wiedniu. W wieczornej strzelaninie zginęły trzy osoby, w tym jeden z napastników. Do pierwszego ataku doszło w okolicach synagogi w centrum miasta. Napastnicy otworzyli również ogień w kolejnych pięciu miejscach w austriackiej stolicy. Służby medyczne informują o 15 rannych. Stan sześciu osób jest ciężki. Dyrektor generalny austriackiej policji, Franz Ruf, poinformował, że w akcję zaangażowano wszystkie dostępne siły i najlepszych specjalistów. W samym Wiedniu wprowadziliśmy do akcji oddziały specjalne, liczące 150 osób oddział Kobra i dużą liczbę umundurowanych funkcjonariuszy policji. Sytuację analizują eksperci z Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji i Zwalczania Terroryzmu. Zamknęliśmy wszystkie trasy wylotowe z miasta, a dodatkowo utworzyliśmy kordony i punkty kontrolne wokół centrum Wiednia. Na granicach Austrii wprowadziliśmy wzmożone kontrole w porozumieniu z naszymi zagranicznymi partnerami. Szef austriackiego MSW Karl Nehammer zaapelował do mieszkańców Wiednia o pozostanie w domach, a w szczególności o unikanie centrum. Zwrócił się też do rodziców, by jeśli mogą, nie posyłali dziś dzieci do szkół. Walka z pandemią koronawirusa to główny temat wczorajszych rozmów premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych oraz ekspertami. Szef rządu do rozmów zaprosił wszystkie ugrupowania, ale z zaproszenia skorzystały tylko niektóre z nich. Agnieszka Jasik. To było spotkanie premiera i ministra zdrowia nie tylko z politykami, mówił na antenie TVP Info rzecznik rządu Piotr Miller. Ale również z gronem ekspertów z Rady Medycznej przy premierze, czyli wirusologami, epidemiologami, osobami, które są specjalistami od zdrowia publicznego, więc nie chodziło tylko o spotkanie na poziomie politycznym, ale przede wszystkim eksperckim. W rozmowach wzięli udział tylko przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Konfederacji oraz eksperci wskazani przez PSL. Na spotkaniu nie było polityków Koalicji Obywatelskiej i Lewicy. Na naradzie przedstawiono etapy wdrażania poszczególnych procedur medycznych w związku z pandemią koronawirusa. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. Amerykanie wybierają dziś prezydenta. O najwyższe stanowisko w państwie walczy obecny prezydent, republikanin Donald Trump oraz były wiceprezydent, demokrata Joe Biden. Wybory budzą ogromne emocje, zapowiada się rekordowa frekwencja. O czym z Waszyngtonu Mark Wałkowski. Obaj kandydaci do ostatniej chwili prowadzili kampanię. Donald Trump przekonywał, że głosowanie na Joe Bidena to głosowanie na lewicowe, skorumpowane elity. To głosowanie sprowadza się do prostego wyboru. Czy chcecie być rządzeni przez skorumpowaną, egoistyczną klasę polityczną, czy przez naród amerykański, czyli to, co właśnie ma miejsce? Pytał na wieców z Canton w Pensylwanii. Joe Biden, który przemawiał w tym samym stanie, krytykował prezydenta USA za porażkę w walce z pandemią oraz za pogłębianie podziałów w kraju. Startuję w wyborach jako dumny demokrata, ale będę rządził jako amerykański prezydent. Obowiązkiem prezydenta jest reprezentowanie wszystkich. Choć sondaże wskazują na wygraną Joe Bidena, Amerykanie mają w pamięci wybory sprzed 4 lat, gdy sondaże wskazywały na zwycięstwo Hillary Clinton, a ostatecznie wygrał je Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W związku z wyborami za oceanem na portalu Polskiego Radia uruchomiono specjalny serwis. Tam znajdą Państwo wszystkie najnowsze informacje. Po raz 11 młodzież w województwie śląskim wzięła udział w konkursie historyczno-literackim Prawda i kłamstwo o Katyniu. Prace laureatów na portalach społecznościowych Polskiego Radia Katowice zostaną zaprezentowane podczas zaduszek katyńskich. Jak co roku organizuje je europosłanka PiSu Jadwiga Wiśniewska. Uczniowie opisali losy pomordowanych w katyńskim lesie i innych miejscach Golgoty Wschodu. Dotarli do krewnych ofiar z wielką dbałością o prawdę historyczną. Opowiedzieli o tych tragicznych wydarzeniach poprzez swoje pasje. Pierwsze miejsce wśród szkół ponadpodstawowych zajął Dominik Wołowczyk, który zaprezentował komisji utwór muzyczny. Tylko guziki nieugięte przetrwały śmierć. Świadkowie zbrodni z głębin wychodzą na powierzchnię. Tegoroczna edycja konkursu wpisuje się w obchody 80. rocznicy zbrodni katyńskiej i 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. To był serwis Trójki. Serwis sportowy Trójki i Mateusz Fusiarz. Piłka na początek. Ta z kraju. Zbliżamy się wielkimi krokami do naszego ligowego klasyku. 8 listopada Legia zagra z Lechem. I tak się złożyło, że obaj polscy potentaci grali wczoraj, choć w różnych rozgrywkach. W Pucharze Polski Kolejorz 3-2 pokonał na wyjeździe Znicz Pruszków i jak przyznaje trener Dariusz Żuraw, łatwo nie było. To są takie mecze, w których zespoły z niższych lig zawsze wnoszą się na wyżynę. Znicz był bardzo determinowany w defensywie. Wykorzystał dwa nasze błędy i generalnie grał dobrze w piłkę. No, na tyle, na ile pozwoliliśmy. Mieliśmy dużą przewagę w posiadaniu piłki. Gdzieś tam w tych sytuacji było ciężko stworzyć bardzo dużo, bo jak przeciwnik gra w tak niskiej obronie, to też jest ciężko. Legia z kolei bez żadnych kłopotów boiskowych ograła wczoraj Wartę Poznań 3-0 w zaległym meczu 6. kolejki Ekstraklasy. Mimo to pozytywów szukał trener Beniaminka Piotr Tworek. Do samego końca wierzyliśmy, że możemy strzelić nawet jedną bramkę honorową i wiem, że morale tego zespołu nie zostało złamane. Mimo iż wysoki wynik, za to zespołowi dziękuję, za to gratuluję. Odnawiamy się i będziemy szukać teraz punktów w Mielcu. No ale jak kolejnych punktów szukać będzie, tak jak wspomniałem na początku, w niedzielę przy Łazienkowskiej z Lechem, przynajmniej tak wynika z terminarza. Bo czy do spotkania ostatecznie dojdzie, to trudno powiedzieć. Na wczorajszej pomeczowej konferencji trener Michniewicz powiedział chyba trochę za dużo. Raz, że w przerwie spotkania Thomas Pekhardt sygnalizował, że źle się czuje, być może stracił węch, a mimo to na boisku pozostał. Dwa, że jeszcze przed meczem Igor Lewczuk miał gorączkę, a i tak w starciu z Wartą wystąpił, bo nie było innego stopera. W szeregach mistrzów Polski spodziewają się najgorszego, ale sam fakt narażenia też Warty będzie pewnie szeroko omawiany. Być może wobec Legii zostaną wyciągnięte jakieś konsekwencje. To teraz jeszcze kilka innych wyników z zagranicy. Premier League Fulham 2-0 pokonało West Brom, a Leeds z Clichem w składzie 1-4 przegrało z Leicester. W Serie A Verona 3-1 ograła Benevento, w którym grał Kamil Glik. W Bundeslidze Hoffenheim 1-3 przegrało z Unionem, a w La Liga Villarreal 2-0 ograł Valladolid. Jeszcze tenis i równowaga w przyrodzie. Kiedy coś udaje się Idze Świątek, nie udaje się Hubertowi Hurkaczowi. Polka zwyciężyła wczoraj w plebiscycie WTA na najlepszą zawodniczkę października. Nic dziwnego, skoro w takim stylu wygrywa się turniej Poland, przepraszam, Roland Garros. A Hurkacz z kolejnego turnieju, w którym wziął udział, odpadł niemal natychmiast. Tak było ostatnio w Wiedniu, identycznie wczoraj w Paryżu. Hubert z francuskim turniejem halowym pożegnał się już w pierwszej rundzie, a przegrał z Mołdawianinem Radu Albotem 5-7, 7-6 i 4-6. W stolicy Francji Hurkacz wystąpi jeszcze w deblu w parze z Kanadyjczykiem Felixem Ogerem Aliasimem, ale marne to pewnie pocieszenie. W grze podwójnej zagrają tam także Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Po zwycięstwie we wspomnianym już Wiedniu mocno przybliżyli się do turnieju ATP Finals, ale by ostatecznie do Londynu się załapać, muszą zrobić też dobry wynik w Paryżu. Kolejny sport po 8, trochę więcej będzie o siatkówce. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Poranek zaczął się tak, że raczej szans na ładną pogodę w drugiej połowie dnia nam nie dawało. Tu proszę, jest już dużo słońca i to nie tylko w okolicach Wrocławia czy Opola, ale też w okolicach Warszawy, Lublina i Kielc. Na termometrach już teraz kilkanaście stopni na plusie, w Poznaniu 12, w Łodzi 14, w Suwałkach na razie 10, ale tam też będzie cieplej w drugiej połowie dnia do stopni 13. Na barometrach 1005 hektopaskali to ciśnienie jest szansa, że jeszcze dzisiaj urośnie, a biometr może być dla nas obojętny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro do 3 rat gratis na wszystkie suszarki Electrolux oraz wybrane ekspresy, laptopy, smartfony i inne produkty. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach?

Trójka. Program trzeci. Radioactive Kings of Leon, 7:18. Wspaniała historia teraz, jak to dwóch Hindusów trzeciemu sprzedało lampę Alladyna. Historia prawdziwa. Pewien lekarz Hindus kupił za 370 tysięcy złotych, to w złotówkach, on płacił w rupiach 7 milionów. Lampę Alladyna, no powiedzieli mu, proszę pana, jak pan tutaj będzie pocierał, to ten dżin tam wyjdzie. I będzie pan miał życzenia, a ten lekarz o... No 317 tysięcy za trzy życzenia, to powiem ci, to nie jest duża kwota. 70, 300 nawet, 70, to się robi już dużo. To się robi dużo, ale trzy życzenia. No ale ten kupił tę lampę, dał pieniądze, lampę zabrał, pociera, no tarł i nic. No nic nie wyszedł. Nie dało, nikt nie wyszedł, nie było trzech życzeń. I teraz co tu zrobić, proszę pani? No nie wiem, no przede wszystkim nie można wierzyć w to, co się pojawia gdzieś na ekranie. To trochę też nawiązanie do tych influencerów, którzy coś tam reklamują. Na policję trzeba iść. I poszedł. No tak, no to oczywiście, że tak. Poszedł pan doktor na policję i powiedział, panowie, no kupiłem, chyba mnie oszukali. No i rzeczywiście w rezultacie okazało się, że policja podkreśliła, że pechowy lekarz nie jest jedyną ofiarą tych oszustów. Według funkcjonariuszy na lampę Alladyna dało się nabrać także kilka innych rodzin. Zobacz, jaką to trzeba mieć charyzmę, jaki trzeba mieć dar przekonywania, żeby komuś wmówić, że to jest lampa Alladyna i że tam naprawdę siedzi taki człowiek, który wyjdzie, czy też jakiś poltergeist, duch. Nie dziwi mnie to, ludzie wierzą w różne rzeczy. Z jakimi nietypowymi rzeczami jeszcze ludzie przychodzą na policję. O tym za chwilę w relacji Pawła Turskiego. Najpierw maszynka do świerkania i Czesław śpiewa. Jest godzina 7.20, to program trzeci Polskiego Radia. Znalazła raz pewna pani aparat do pani, sentymentem wzruszona wzięła go w ramiona i czule do niego rzekła: ty jesteś rodem z piekła, a ja jestem rodem z nieba. Nic więcej nie potrzeba, nic więcej nam nie potrzeba. Cię naprawię zatem, zmienię ci obudowę i włożę części nowej, i będziesz piękny jak dawniej, i będziesz działać sprawnie. Znów pokażesz klasę i zaświergolisz czasem, a ja cię wsadzę w klatkę, byś nie odleciał przypadkiem. Dwadzieścia dwie minuty po godzinie 7 i program trzeci Polskiego Radia. Kto czyni powinności? Małgorzata? No to ja, no bo bardzo mnie zdziwiłeś tą historią o tej lampie Aladyna, że ktoś może wydać 370 tysięcy złotych na spełnienie domniemanych trzech życzeń. Zapewne różne dziwne rzeczy zgubiliśmy i my. Jakie najdziwniejsze zgłoszenia dostali policjanci, to sprawdzał Paweł Turski. Może nie była to lampa Aladyna, ale zdarzają się tego typu sytuacje, kiedy mamy do czynienia z oszustwami, gdzie tym głównym czynnikiem skutecznym w działaniu sprawców jest super okazja. Pamiętam taką sprawę, w której sprzedawane były wkładki do inhalatorów, których wartość była rzędu kilkudziesięciu złotych, a faktycznie były to wkładki od kaloryferów, których koszt to jest dokładnie 2,50 zł. W tym przypadku straty wynosiły kilka tysięcy złotych. Pamiętajmy o tym, że w tym przypadku wina zawsze będzie po stronie sprawcy. Jeżeli spojrzymy się później z perspektywy czasu na okoliczności, w jaki sposób one wyglądały, jak ten czyn wyglądał, to bardzo często osoby pokrzywdzone nie decydują się nawet na złożenie zawiadomienia, bo po prostu najzwyczajniej w świecie jest im wstyd. Raczej nikomu nie powinno być wstyd zgłosić się, jeśli oczywiście coś się zgubi, do Biura Rzeczy Znalezionych. Jak mówi Aleksander Rączkowski, kierownik Biura Rzeczy Znalezionych Miasta Stołecznego Warszawy, czasami nawet lampy posieją gdzieś swoich właścicieli. Rzadko kiedy trafiają do nas lampy, ale zdarzają się również. Może nie Aladyna. Arabska noc, jak arabski dzień. Zazwyczaj są to u nas takie prozaiczne sytuacje. Przeważnie ludzie gubią swoje dokumenty, telefony komórkowe, zegarki. W przeszłości trafiały do nas takie rzeczy jak na przykład protezy czy części ciała, różne atrapy na szczęście. Zdarzały się wózki widłowe, czasami zdarzają się też drony. Taka rzecz musi być przechowywana przez 2 lata, zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i ustawy o rzeczach znalezionych. Rzecz, która nie została odebrana przez właściciela, może trafić do jej znalazcy, jeśli wyraził takie żądanie. Może przyjść do biura i odebrać taką rzecz. Jeśli dana rzecz nie jest przez nikogo odebrana, to wówczas staje się własnością miasta stołecznego. Tak się dzieje w przypadku pieniędzy, które po prostu zasilają miejski budżet. Z nadkomisarzem Sylwestrem Marczakiem rozmawiał nasz reporter Paweł Turski. A ja jeszcze dodam, że Paweł Turski znalazł informację na temat lampy Aladyna w internecie. Można taką kupić. Najtańsze za 151 zł. Ale bez dżina w środku to nie to samo. A to nie wiem. Co najdziwniejszego państwu udało się zgubić? 2 2 7 3. Najdziwniejszego, najciekawszego. Czekamy. 2 2 7 3. Franz Ferdinand, Ulysses w Trójce teraz. So what you got next though? Walk 25 miles, oh. Well, I'm bored, I'm bored. Come on, let's get high. Come on, let's get high. Come on, let's get high. High. Well, I found a new way. No, but you are now, boy. So sinister, so sinister. But last night was wild. What's the matter there? Feeling kinda anxious. That hot blood grew cold. Yeah, everyone, everybody knows it. Yeah, everyone, everybody knows it. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPLK ze stacji przez stację do stacji przez stację odjedzie z Nowodzielnego. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. W Media Expert w zestawie kupuj taniej. Setki produktów w mega promocji. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. Wszyscy razem w Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wiecznie. To wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30. Ekonomia w Trójce. Sylwia Zadrożna, zapraszam. Ubiegły tydzień przyniósł najsilniejszą przecenę na rynkach akcji od marca. Na wartości tracił też złoty. Za 1 euro płacono najwięcej od roku 2009. Teraz na sytuację na rynkach finansowych w największym stopniu wpływ mają dzisiejsze wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Komentuje dla Trójki Bartosz Sawicki z TMS Brokers. Szansą na wytchnienie i umocnienie polskiej waluty jest wynik amerykańskich wyborów prezydenckich. W przypadku jeżeli za 24 godziny okaże się, że Joe Biden zdecydowanie wygrał głosowanie w sposób niepozwalający Donaldowi Trumpowi kontestować rozstrzygnięć wyborczych, a demokraci uzyskają również przewagę w Senacie, co przybliży w sposób znaczący wdrożenie gigantycznego pakietu fiskalnego mającego pomóc gospodarce radzić sobie z konsekwencjami epidemii. Obecnie na giełdach azjatyckich dominuje kolor zielony. U nas dolar kosztuje 3,94 zł, euro 4,59, frank szwajcarski 4,29, a funt brytyjski 5,09 zł. Zdaniem ekonomistów PKO Banku Polskiego rząd powinien za wszelką cenę uniknąć całkowitego zamykania gospodarki. Jak szacują, twardy lockdown oznaczałby spadek naszego PKB na poziomie 10%, częściowy niespełna 4%. Tymczasem o umorzenie 100% subwencji z Polskiego Funduszu Rozwoju, abolicję składek ZUS, postojowej rekompensaty za okres ograniczenia działalności apelują przedstawiciele branż wydarzeń i spotkań fitness gastronomicznej, hotelarskiej i przewozów autokarowych. W ten sposób chcą ratować miliony miejsc pracy. A banki będą dostarczać informacji na temat sytuacji poszczególnych sektorów polskiej gospodarki i w ten sposób pomogą adekwatnie reagować na kryzys wywołany przez pandemię COVID-19. To jeden z efektów spotkania przedstawicieli banków oraz resortu rozwoju, pracy i technologii. A kolejny serwis ekonomiczny za godzinę. Spacer o poranku. Jeśli macie Państwo taką możliwość, to do tego zachęcamy. Poranek bardzo słoneczny, jak na początek listopada ciepły. Na termometrach ponad 10 stopni. W Lublinie i w Rzeszowie 15, w Krakowie już 16. Trochę chłodniej w Kielcach, bo tu akurat 10 stopni, a na północy w okolicach Gdańska 13. Niestety druga połowa dnia, no to już bez parasola się nie obędzie. Będzie padać prawie w całej Polsce i spadnie trochę temperatura, ale nadal utrzyma się w okolicach 10 stopni na plusie. Biometr obojętny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Cleo. Cześć, Cleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch No Frost teraz taniej o 300 zł. Laptop gamingowy Acer SSD 512 giga teraz taniej o 500 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Tu promocji teraz więcej. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz i siebie, i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Dowiedz się więcej, wchodząc na stronę planujedługiejżycie.pl. Pani dietetyk,

She's a plastic Cleopatra on a throne of ice. She's a human iliac with a dying battery life. Candy-colored fingers of certified eyes. They can airbrush thoughts with the logo on a mat. It's so delightful, it's so insightful, it's so frightful. Feeling it every single flicker. Osiemnaście minut pozostało do godziny siódmej. Małgorzato, co tak najdziwniejszego zgubiłaś? Ja sobie przypominam rzeczy, które znalazłam, a nie które tak zgubiłam. A to ty też ciekawe, słucham. Znalazłam bardzo dużo pieniędzy kiedyś. Ile to jest dużo pieniędzy? 80 euro znalazłam. To gdzie ty byłaś, przepraszam? We Francji. I tam znalazłam takie pieniądze. Oho. Ale zgubiłam też, w sumie jakby podliczyć, to pewnie zgubiłam więcej niż 80 euro w swoim życiu. Ja bardzo dużo rzeczy gubię, ale na szczęście to jest taka drobnica, wiesz, typu rękawiczki, parasol, czyli rzeczy, które wszyscy gubią chyba. Jeden z naszych słuchaczy dodzwonił się do nas i twierdził, że zgubił bramę i musiał kupić drugą. A teraz pan Paweł z Radomia. Dzień dobry. Proszę państwa, ja zgubiłem w ubiegłym roku statyw do perkusji, konkretnie statyw pod blachę. Szukałem go naprawdę prawie cały rok. Odnalazł się w szkole tam, gdzie pracuje moja żona. Nie wiem, jak to się stało, ale mam. Odnalazł się. Pozdrawiam, czuwaj. Bo bardzo... żona zawsze wie, gdzie schować rzeczy, żeby nie można było tego znaleźć. Bardzo dziękujemy. 2 2 7 3 numer do nas. Co udało się państwu najdziwniejszego zgubić? Brama jest. Statyw do perkusji jest. Co będzie następne? Teraz zagra nam Bowska. To utwór zatytułowany Kaktus. Na głowie mam kaktusa i paproci kwiat. Nie wiedzieć czemu wyrósł tu i rośnie od lat. Nie mam, nie spadam w dół, boję się. Neurologiczne sploty swoje. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Suszowy smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Równego cichy pukot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Pustynia, Warszawa zmieści się w środku. Sadzę palmy, krzewy i zakładam ogród. Patrzę w górę, zgięta w pół. Nie boję się, siła ze źródła. Czuję zapach, wiem. I myśli szum, szum, szum, gdy słyszę tłum, tłum, tłum. Rozumiem mało, mapa nieczytelna. Za rogiem bum, bum, bumerangiem w głowę cios. Różowe smugi, zapamiętam głos. Zobaczę błysk, błysk, błyska w uchu. Świst, świst, świst oddechu mnie. Równego cichy pyłkot. Podstępnym uderzeniem zniszczyć chciał. Ja stoję prosto, nie otworzę bram. Czuję siłę, wiem, wiem, wiem. Patrzę w górę, nie boję się. Czuję siłę, wiem. Trójka. Program trzeci. Golden, Harry Styles, 7.48 to jest moment, kiedy przyszedł czas porozmawiać trochę o tym, co się dzieje teraz w świecie, czyli o pandemii koronawirusa. Naszym gościem jest dr Michał Sutkowski. Internista, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych z uczelni Łazarskiego. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry państwu. W jak najlepszym samopoczuciu my, natomiast porozmawiajmy o tym, jak w tym stanie się uchować w tych trudnych czasach. Jak to jest z witaminą D3? Bo słyszy się co i rusz o tym, że niedobory witaminy D3 powodują raz, że gorszy przebieg choroby, a dwa, ja wczoraj się dowiedziałem od osoby blisko związanej ze szpitalami, już bez zdrożenia tematu, że w trakcie choroby niektórzy lekarze proponują przyjmować nawet od trzeciego dnia choroby 20 tysięcy jednostek witaminy D3 na dobę, jak dobrze usłyszałem. Jak ta witamina D3 ma się w ogóle do koronawirusa? No, witamina D3, witamina życia, witamina słońca, witamina, którą musimy dostarczać sobie najczęściej właśnie suplementując. Jeden z nielicznych suplementów, których polecamy, ma coraz lepsze, w cudzysłów, papiery, czyli ma coraz lepsze rekomendacje, jeśli chodzi o walkę z odpornością. I tutaj dawkowanie tej witaminy jest oczywiście bardzo różne. Zwykle to jest dawka dla dzieci w okolicach, mówiąc już nieprecyzyjnie, nie rozbijając na przedziały wiekowe, około 1000 jednostek dziennie, a dla osób dorosłych od 2 do 4000 jednostek, z tym, że w niektórych sytuacjach takich ogromnych niedoborów, które rzeczywiście w Polsce występują, można dać dawki większe, można dać dawki takie depo, czyli takie większe dawki, ale na przykład raz na tydzień albo raz na miesiąc. Są takie możliwości już techniczne, że ta witamina lekarcyferol uwalnia się w tej postaci. Zwiększa odporność, polecana, zalecana, bym powiedział nawet profilaktycznie w cudzysłowie, czyli przed wystąpieniem infekcji, czyli bierzmy ją na dobrą sprawę cały czas, pod kontrolą lekarską oczywiście. Czyli jak śpiewał Kazik, to się potwierdza. Polacy są tak agresywni, bo w Polsce nie ma słońca nieomal 7 miesięcy w roku. Na witaminie... Polska to zimny kraj. Zimny kraj jesteśmy. No, tak to jest. Tyle o witaminie D3. Natomiast te szkoły powoli się zamykają. Część z uczniów przechodzi na zdalne nauczanie. To tylko część. To najstarsze dzieci. I czy rzeczywiście nastolatkowie częściej niż małe dzieci chorują na koronę? Tak, częściej chorują, częściej przenoszą wewnątrz własnej grupy i częściej przenoszą poza swoją grupą w kierunku osób dorosłych, starszych. Więc rzeczywiście tak jest, że to są rozwiązania, które są praktykowane wszędzie albo prawie wszędzie na świecie, żeby tutaj troszeczkę dzielić te grupy dzieci w zależności od stopnia nasilenia możliwości wektorowania tego wirusa dalej. Z tym, że proszę Państwa, tak, z małymi dziećmi czy z dziećmi w ogóle nie jest tak źle, że przenoszą bardzo, ale nie jest tak dobrze, że nie przenoszą wcale, bo pojawiły się na wiosnę takie doniesienia, że praktycznie dzieci nie chorują. No też nie możemy tak powiedzieć, bo to by było bardzo znaczne uproszczenie, więc jest tak średnio lepiej niż w przypadku osób dorosłych, ale w każdej grupie znajdą się takie osoby, które mogą się zarazić, mogą zachorować, mogą przenosić tego wirusa. Praktycznie nie chorują, ale jednak zdarza się, że zachorują. A jak to mamy poznać? Po czym poznać, że nasze dziecko jest chore? No przede wszystkim objawy są dosyć podobne do objawów dorosłego, czyli najczęściej przeważają te takie typowe kaszel, temperatura, ogólne złe samopoczucie, ale częściej się zdarzają takie objawy trochę inne i trochę nas przekierowujące najczęściej na manowce, typu na przykład biegunka, nudności, jakaś wysypka skórna z temperaturą. Trzeba się skontaktować z lekarzem. Tutaj nie ma jednej metody, nie ma dobrej metody, nie ma jakiegoś, proszę Państwa, magicznej formuły na wygranie, na zdiagnozowanie tego koronawirusa bez testu, więc tutaj nie ma też magicznej formuły na zwycięstwo nad koronawirusem, dodajmy, ale trzeba po prostu bardzo indywidualnie podchodzić do tego i w razie czego po prostu wykonywać test. Czyli możemy, podsumowując rozmowę, znowu kierować się zdrowym rozsądkiem, ale jednak pomagać szczęściu witaminą D3. Na pewno, bez wątpienia warto. Doktor Michał Sutkowski, bardzo panu dziękuję. Dziękuję państwu, dobrego dnia. Do usłyszenia jutro. Jest 7:54. Niektórzy mają tylko 6 minut, żeby zdążyć do pracy, na uczelnię, jeżeli mogą w ogóle, albo na zajęcia, także... Proszę, proszę.